başım aman aman, dibinde dibinde bülbül beslenir, dibinde bülbül beslenir. Yar küçücükten uslanır eşim aman aman, yar küçücükten uslanır eşim aman aman. Sen salcı ben yolcu, germe de kollarım, gel dola boynuma ellerim. Sen salcı ben yolcu, germe de kollarım, gel dola boynuma ellerim. Eşim aman aman, kavak kavaktan uzundur eşim aman aman. Dalında dalında bir top üzümdür, dalında bir top üzümdür. Yar benim iki de gözümdür eşim aman aman, yar benim iki de eşim aman aman. Sen salcı ben yolcu, germe de kollarım, gel dola boynuma ellerim. Sen salcı ben yolcu, germe de kollarım.